Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahabati ajma'in wa ba'd. Jazakumullahu khaira shaykhana Shaykh Abu al-Barakat bi khutbatihi tayyima. Allah amjazi khairi Shaykh wetu Shaykh Riyad kwa khutba yake ambayo kila mmoja katika sisi kama atajikagua ataona namna gani vile ambavyo tunagusa, na hasa ikizingatia kwamba sote tuna nyama iliyopo katika vinywa vyetu ambayo ni mtihani. Nasallallahu salama talafia. La pili ni taarifa juu ya ugeni. Insha Allah taala wiki ijayo natarajia kupata ugeni wa mashehe. Ugeni wa mashehe kutoka Madina nchini Saudi Arabia, ambapo shekhe wetu Sheikh Abdul Ilahi Al-Juhani Al-Madani hafidhahu Allah taala raahu, pamoja na Sheikh Abu Rabi' Arafati Al-Muhammadi Al-Madani hafidhahu Allah taala, watafika katika nchi yetu hii na kuweka semina katika msikiti wetu huu Masjid Umar ibn al-Khattab iliyoko hapa Kariakoo, Dar es Salaam. Kwa hiyo basi, hii ni taarifa kwa Waislamu wote na khususia salafiyin popote walipo katika nchi hii kuja kuhudhuria, ambapo wataingia insha Allah taala siku ya Ijumaa, na tunataraji kwamba siku ya Ijumaa watakuwa juu ya membari hapa, mmoja katika wao atakuwa juu ya membari hapa ya Masjid Umar na mwingine atakuwa katika membari ya Masjid Sunna Msasani insha Allah taala. Kisha siku ya Jumamosi rasmi itaanza dauratul ilmiya hapa asubuhi. Walio sote tuhudhuria, tunawaalika watu wote kuja kuhudhuria kwa ajili ya kustafidi kutoka kwa wa mashekhe wakubwa ambao wametoka wanatoka katika miji hii mitukufu. Sheikh Abdul Ilahi Al-Juhani Al-Madani, nadhani kama atakuwa atafikishwa kufika mara hii itakuwa ni mara yake ya nne. Itakuwa ni mara yake ya nne. Labda ni wapesiri. Sheikh Abdul Ilahi yeye katika maisha yake alikuwa hajawahi kutoka katika nchi ya Saudi Arabia. Mara ya kwanza kabisa anatoka nchini Saudi Arabia anakuja Tanzania. Kwa kweli vile ilivyo katika nchi za Europe na nchi za Uarabuni, jinsi wanavyoitazama Afrika ni kwamba wanaitazama vingine kabisa. Lakini alhamdulillah kwa tawfiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala alipofika hapa katika nchi yetu hii na mji wetu na kufanya daura katika markazi yetu Markaz Umar, alipoona ile hirsi ya shababi talabati ilmi, kupa ya wale talabati ilmi na kupa ya waumini kwa ujumla na mkusanyiko wa waumini kwa ujumla, hakikatan alibeba salamu akazipeleka kwa mashehe wakubwa na kibar ulama, akawapelekea kina Sheikh Rabi'i, akawapelekea salamu kina Sheikh Ubaid Jabiri na mashehe wengine juu ya hali ya Tanzania. Amezungumzia hali ya Tanzania ambayo yeye aliikuta, sababu aliswali msikiti huu na akaswali msikiti wa Mtoro na akaswali katika msikiti Mbweni Zanzibar, msikiti wa Kisalafu Zanzibar, msikiti mitatu hii. Zile salama zilizofika kule, mashehe wengi wamevutiwa kuja kuitembelea Tanzania kwa ajili ya kuja kusukuma dawa ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Na ujumbe huu ulibebwa na yeye Sheikh Abdul Ilahi Al-Juhani, na yeye ameifanya kwamba Tanzania kwamba ni moja katika nchi ambazo anazipenda sana, kwa sababu alitaraji atakutana na watu wawili au watu watatu kwamba atakuwa msikitini kadha, watu wengi waje waslimu, lakini amekuta watu wengi, shababi, watu wazima, wazee, na wote wana hirsi na dini katika msikiti huu. Kwa hiyo hili limempendezesha na yeye kwa kila mara itakusafiri, basi anaona kwanza anakuja kwanza aje Tanzania, na vile vile huhamasisha mashehe wengine nao waje kwa ajili ya kufanya dawa na dawa katika nchi hii ya Tanzania. Na alhamdulillah taufiki Allah alotupa kwamba wanaanzia katika ngome hii, markazi kuu ya masalafi Tanzania, Markaz Umar ibn al-Khattab, ambapo wanakuja wanaanza hapa, kisha tunawasambaza kwa ndugu zetu mbalimbali maeneo mbalimbali nchini kwenda kutoa faida ala talabati ilmi, kwenda kutoa faida kwa Waislamu. Kwa hiyo ujio huu Waislamu tuendeleze yale yale mazuri yetu, na ikiwezekana kwa kuzidi, kwanza kabisa kwa ajili ya manufaa yetu sisi wenyewe. Kwa hiyo nafsi na tunafaidika kutoka kwao, kwa ile elimu waliokuwa nayo, na vile vile kuwaunga mkono watu ambao wamekata masafa kutoka mbali mno wanakuja katika nchi. Na watu hawa mtazama, natazama hizi nchi, natazama nchi hizi, natazama katika hali nyingine kabisa, nchi za hali ya chini. Sawa sawa, mtu anatoka huko juu, unaingia vitotoroni, vichakani, lakini wameweka mbali hilo. Tunakuja kwa ndugu zetu kwa ajili ya dawa, kwa ajili ya kuunga mkono katika dawa ya katika dawa hii ya Allah. Kwa hiyo ndugu zangu, shima alaikum, sote kwa pamoja, kuanzia hutuba ya Ijumaa, Ijumaa inayofuata, na durusi na waumini sehemu mbalimbali, masalafi sehemu mbalimbali, kuhudhurie katika daura hii. Na nafasi hapa kwa wale wa mbali itakuwa na nafasi ya kulala, na inshallah vile vile kwa wale wanaotoka mbali kutakuwa na chakula kwa muda wa siku tano, na maana itaanzia tarehe hii, tarehe 27 mpaka tarehe 1 mwezi wa 12. Kwa hiyo kutakuwa na chakula kwa wale wageni, na vile vile kutakuwa watakaa hapa msikitini upande wa juu huu. Wageni watafika, watakaa juu siku zote tano, ambapo utakuwa ni siku za daura. Shima alaikum, yule ambaye amesikia taarifa hizi azipeleke kama zilivyo. Na tambihi ya mwisho, vijana wetu jazakumullahu khaira wanapupa, lakini sasa tunachelea kuhusu masuala ya matangazo. Wengine wanaandika kwa furaha sana, mwisho wanatia vikorobwezo ambavyo havihitajiki, vinakwenda kinyume na maana haji salafi. Sasa tunatahadharisha kwamba mashehe siku zote wanatahadharisha sisi, na sisi tunatahadharisha wanafunzi wetu na waumini, haya matangazo tusitie vikorombwezo. Mtu akaandika ashikhu al-allama min al-ulamai. Sasa shehe kitu hivi tuliandi na al-allama wapo, kina shehe, kina shehe Abbad al-Badri, kina shehe Rabi'i, kina shehe, lakini sisi matalabat al-ilmi ni shekhe, doktor, shekhe, kuona tunafahamiana, hiyo tuati wao hawataki kitu kama hivi. Na tena ingewezekana ile shekhe angeitoa, lakini hamna jinsi. Sasa tukaona kulizuia hili, sisi matangazo bora ya rushwa yale ambayo tutakuwa tumeandika, yawe yale matangazo rasmi tuyaandike ndio ya rushwa, ili kuondoa ile hali ya kulu. Kuna watu wengine wana kulu, wanapitiliza mipaka. Yote hii ni kutoka ile furaha na khairu na inayotarajia, lakini katika sisi wanakosea. Kubandika watu kama vile sio vyao, na hivi wengine wanafanya mashindano bwana. Shehe wetu sio ni sisi hatupo kwa ajili ya mashindano. Sisi tupo kwa ajili ya dawa ila Allah subhanahu wa ta'ala, na dawa hii ni kwa ajili ya kuwatoa watu katika zile batili wal khuzabalati wal hizbiyati, na kuwaleta katika manhaji, katika sunna, katika tauhidi na salafia. Kwa hiyo ndugu zangu, na tahadharisha shababu wangu, vijana wangu, hudu kwamba haya matangazo yatafika sehemu mbalimbali, lakini katika hali iliyokuwa sawa sawa. Wajazakumullahu khaira, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.